अमी बेहड़ा थे आयो जेकी अवां खां अग हुआ उवे अवां खां सग ऐं माल ऐं औलाद में घणो वधीक हुआ पोइ पंहिंजे नसीब आहिर फ़ाइदो वरताऊं पोइ अवां बि पंहिंजे नसीब आहिर फ़ाइदो वरितो जहिड़ी तरह अवां खां अॻियुनि पंहिंजे नसीब आहिर फ़ाइदो वरितो ऐं अवीं बि उन्हनि वांगुरु अजायुनि बहसनि में पइजी विया आहियो जीअं उहे अजायुनि बहसनि में पिया उन्हनि जी कमाई दुनिया ऐं आख़िरत में नाश थी ऐं उहे ई छीहे वारा आहिनि।